मेरा इतना बड़ नहीं हूँ पाई जाता है तो देखो भाई, शुभ काम करने का काम बहुत कम पड़ता है। जैसे 100 वर्षों में शरीर आता है, ऐसे ही शुभ काम करने का काम बहुत कम पड़ता है। अच्छे उत्साह से किया जाए तो उसे लाभ बहुत होता है, खर्च बहुत होता है, मेहनत बहुत पड़ती है, पर लाभ भी बहुत होता है। ऐसे ब्याह शादी आदि का काम तो आप करते ही रहते हो, परंतु सत्संग का ऐसा काम स्वाभाविक कम होता है। सत्य पहले जमाने में ऐसी बातें ज्यादा होती थी, आज कम होती है, जमाना कुछ गिरा है, फिर भी इस समय में ही हो रहा है। इसमें केवल लौकिक काम ही नहीं होता, पारलोक भी होता है। लौकिक होता है, पारलोक भी। लोगों की धारणा एक और तरह की है। लोगों की धारणा है कि काम बढ़िया होते हैं, पैसे से पैसे ज्यादा होते हैं। पैसे इतने काम नहीं होते, जितने उत्साह से हिम्मत से काम होते हैं। अभी इतने लोगों को पैसा देकर या नौकरी से काम किया जाए, कौन नहीं होगा धर्म। उत्साह होता मन में, एक सात्विक उम्मीद होती है, और उम्मीद से वो बहुत होता है। उसमें भगवान की शक्ति काम करती है, दिव्य शक्ति, लौकिक शक्ति है। माया है एक साथ में, ये भी उत्साह मन में रहता है, बड़ी उम्मीद रहती है, बड़ी उत्साह रहता है, उससे काम होता है। मनुष्यों के पैसों की महिमा ज्यादा जिंदगी हुई है, पैसों की इतनी महिमा नहीं है। मनुष्य काम करने वाले होते हैं तो पैसे आ जाते हैं। जैसे गीता प्रेस में गीता प्रेस काम हो रहा था, जैसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो तो बहुत उन्नति हो, बहुत विशेष तरह से। पैसे के द्वारा मनुष्य आते हैं, मनुष्य के द्वारा पैसे नहीं होते। पैसों के द्वारा नहीं होता, पैसा मनुष्य होता है, मुख्य मनुष्य है। तो मनुष्य काम करे उत्साह से, तो सब बातें बड़े उत्साह से, बड़ी उम्मीदवारी से आप सामने। तो आज यहाँ के भाई सज्जनों की बहुत उत्साह मेहनत देखी, उत्साह से कामयाब बहुत बढ़िया हुआ। थोड़े दिनों में होने वाले काम भी बहुत अच्छा हुआ, लोग बहुत आए, बाहर के लोग, उन्होंने लाभ उठाया। तो उत्साह आप लोगों को बड़ा अच्छा रहा, उम्मीदवारी अच्छी रही, उत्साह अच्छा रहा। ये बच्चियों का भी उत्साह काम करने में एक जागरण हो गए, तो उत्साह से काम होता है। एक बात है कि कोई कहते हैं मैंने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, तो ये सिद्ध होता है गलती करी इससे सिद्ध होता है आप काम करने वाले हैं। काम करेंगे तो क्या गलती हो, भक्ति होती है तो काम करते हैं, ये बात सिद्ध होती है। क्यों भूल होती है तो काम करे, भूल होती है काम करे भी भूल क्या हो, भूल क्या होती हम बैठे क्या पूरा तो भूल होती है ऐसा कहते हैं लोग, तो समझो कि काम करते हैं और काम करने वालों की भूल भी होती है, पर भूल का सुधार किया जाए। काम करने वालों के मन में एक राजसी बना आ जाता है, राजसी बना जाते राज की सिपाही जैसे काम हो जाते हैं, वह मन तेजी आ जाती है, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, वह तेजी नहीं आनी चाहिए, वह शांति रहनी चाहिए, बड़े प्रेम से तिरस्कार करे कोई तो तिरस्कार में खड़ा जोड़ना नहीं चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तुमने ये गलती करी ये गलती करी, उसे मालूम होता है आपने काम किया है तो शांति रहे, जितनी शांति रहे उतना काम बढ़िया होता है। और इसमें केवल लोग आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को सत्संग नहीं मिलते, सत्संग में ध्यान दे तो काम नहीं होता, काम में ध्यान दे तो सत्संग नहीं होता। तो जानो आदमी सत्संग से लाभ उठाते हैं और सबके लाभ में आप हेतु होते हो, ठीक व्यवस्था करते हो बाहर और भीतर सब तरह से ही, हर समय सत्संग करने वाले भक्त पर सत्संग किया सत्संग में चले जाते हैं, आप सुबह शाम रात्रि में खून निगाह रहते हो तब काम होता है, सत्संग करने वालों को इतनी मेहनत नहीं पड़ती है। तो सत्संग करने वालों को लाभ होता है, उनसे कम लाभ आप नहीं होता ज्यादा होता है। ये उपचार करो कि सत्संग करने वालों को आध्यात्मिक लाभ होता है तो उनकी सुविधा करने से जो सत्संग में बढ़िया बात होती है उसमें एक एक आदमी का एक एक पैसा भरा, उन लोगों को 100 पैसों का लाभ, और उनमें से उनकी सहायता करी, उनकी रक्षा करी, उनकी सुविधा करी, उनसे एक एक पैसा मिला तो आपको बहुत लाभ होगा, कम नहीं होगा, देखने में नहीं दिखता है परंतु लाभ होता है, इस तरह से आपको लाभ होता है। मन में उम्मीद रहती है, उत्साह रहता है, बच्चे हैं छोटी अवस्था है पर काम करती उत्साह से, इसे बड़ी बड़ी उम्मीद रहती है, आलस नहीं आता, जो काम करते आलस आता है, ऐसे काम आलस नहीं आता है, उम्मीद आती है भीतर में उत्साह आता है, एक एक सरकारी डॉक्टर काम करते हैं बहुत बढ़िया काम आपका होता है। और जो पारमार्थिक लाभ होता है उसमें लाभ कम नहीं होता, आपको ज्यादा लाभ होता है, तो शब्द का लाभ होता है, मनुष्य समझते पैसों का, और पैसों का भी सदुपयोग होता है, पैसे आप काम केवल ब्याह में लगते हैं, बहुत से कामों में पैसे लगते हैं, और पैसे लगने पर भी पारमार्थिक लाभ होता है, पारमार्थिक कई कई गहरी गहरी बातों है, उन गहरी बातों का उत्साह से आपको ज्ञान होता है, ज्ञान होता है समझ होती है, वह समझ आती है और समझ से लाभ विशेष होता है। अब आप एक बार काम करा ऐसा अगर दोबारा काम पड़ेगा तो इससे उत्साह ज्यादा होगा, उम्मीदवारी और ज्यादा होगी तो उत्साह ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो काम भी अच्छा होगा। तो उत्साह अच्छा रहा, यहाँ पर सत्संग करने वाला भी उत्साह, बाहर से गांव से आने वाला भी उत्साह, यहाँ शहर में रहने वालों का भी उत्साह, अपना अपना मकान लेने का भी उत्साह, अपना काम करने वालों का भी उत्साह, सबके भीतर उम्मीदवारी बढ़ी हुई, मन में उत्साह बढ़ा हुआ। गांव में स्थान देने वालों की बातें सुनी, वे भी सोचा है कि हमारी सेवा कैसे हो जाए, आप गए जल पानी की रहने की कोई अलविदा असुविधा ना हो, कोई काम हो तो हमारे को बताओ, आपको कोई चीज वस्तु जरूरत बताओ, ऐसे मैंने सुनी है बातें, मैं निगाह नहीं रखता, मैं ख्याल नहीं रखता हूँ, मेरे साथ में रहने वालों को मैं जानता नहीं हूँ, मेरे साथ में जितने साधु रहते हैं वो ठीक जानता नहीं हूँ, ख्याल कम रहते हैं, प्रकृति ऐसी, अच्छे आदमी होते हैं ख्याल रखते हैं तो ख्याल नहीं रखता, ऐसा ख्याल न रखने पर मेरे पास बातें आती है कि यहाँ रहने वाले जैन भाई उस जैनियों भाइयों के भीतर में कितना उत्साह है, खमद खामना कराने के लिए कई भाई यहाँ पर आए, मैंने कई बार कहा चलो बाहर चलो कहने यहाँ ही आई तो खूब भर गए उत्साह से खा गया, और मरते ही मन उत्साह से आपस में कोई पार थी वो आपस में कहते इनके इनके ऐसे इनमें खटपट आपस में तो खटपट में वो चटपट मिटा दीजिए, तो उसी समय नमस्कार कर एक एक आपने मिटा दिया, इस तरह से आपस में स्नेह बढ़े, ये विशेष स्नेह बढ़ा है। इसी सुधार शहर में भी कई वर्षों पहले रामायण का पाठ किया था तो उसमें भी भाई लोगों ने काम बहुत कम लिया, जैन सज्जनों ने उस स्नातनियों ने सबने मिलकर के अपने उत्सव किया, समझ लिया तो चतुर्मास में उस वालों की जमीन उस वालों की रहे वहीं ठहरे, तो उन्होंने बहुत उत्साह से काम किया, तो इस तरह से यहाँ पर भी बड़े उत्साह से काम हुआ, वहां में जो उम्मीद होती है उत्साह उसे काम होता है, तब उत्साह होने से कठिन काम भी शुभ हो जाता है, अरे हिम्मत हारने से शुभ काम भी कठिन हो जाता है करने में, और उत्साह होने से ये वही होता जोर बढ़ता ही नहीं अपने को और काम हो जाता है, ये बहुत बढ़िया काम होता है। तो इस वास्ते आप लोगों को जहां तक महिमा करें, आप लोग कार से ही काम होता है, इतना बड़ा विजित काम यहाँ भी सत्संग वहां भी सत्संग सुबह शाम दोपहर में सत्संग तो बहुत मधुर होता है, आपको रात दिन काम करना पड़ना है, सदा उठ करने में रात लग जाती है, रात रात उस सदा उठ करने में सेवा करने में, तो सत्संग करने वाले को सेवा तो सदन करते हैं, आप हरदम काम करते हैं तो आपको वास्तविक लाभ कम नहीं होता है, सत्संग का लाभ होता है, ड्राइवर जिसे काम होता है उसको सत्संग का लाभ नहीं होता, क्योंकि कई काम रहते हैं, कई चीज वस्तु रहती है, कितनी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ चीज लानी पड़ती है, देने वाले भी कितने उत्साह से चीजें देते हैं जिससे अशुभ काम होता है तो बहुत शुभ काम होता है, पैसों से काम किया जाए पैसों से इतना शुभ काम नहीं होता, और आप से आप काम आता है तो या कोई जैन भाई ने भी कितना उत्साह से काम किया, और अपने अपने घरों में अच्छे अच्छे मकान जो वे रहने वाले हैं उनको घर का मकान इतना देते, बड़े मकान रहने के लिए मिला एक खुला मकान, अब बजा दो यहाँ बजा जो यहाँ बजा जो, और फिर वे गृहस्थ रहने वाले घर वाले भी काम करके सेवा कर दे, सेवा बढ़ जाए हमारे से, तो उससे बहुत काम हुआ, एक आदमी काम करते हैं वो पैसे लगा दे तो इतना काम नहीं होता, अब सब काम समित होते हैं तो एक एक आदमी थोड़ा सा पाती आता है और काम बहुत बढ़िया होता है, तो आने वाले सजनों पर भी अच्छा एहसास हो रहा, वे भी समझते ही देखो ठीक बात है, और उम्मीद भी अच्छी रही और कमी कमी रहती ही नहीं, मनुष्य मन में कमी रहती है, उत्साह होता है उसमें कमी रहती ही नहीं, भगवान की कृपा से होता है, हम जानते नहीं हम समझते नहीं, गीता प्रेश में कल्याण छपाया तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी पता कहते थे हमारे को पता ही नहीं कैसे पुस्तक होती है कैसे छपाई जाती है कैसे की जाती है, आपसे आप उम्मीद होगी काम होता है, तो भाई जी है हनुमान प्रसाद जी इसने श्री जयदयाल जी हरि घनश्याम जी सुखदेव जी ऐसे सज्जन जो एक कौड़ी का काम नहीं पैसे का काम नहीं और अपने उंगली घर से काम करते, अगर भी पैसा रहे तो कितना करते जा। ऐसे आदमी पैसे नहीं रहते वो सस्ताई पड़ती है। गोरखपुर में अकाल पड़ गया, अकाल के समय में सत्संग ने काम किया जो बहुत सस्ता अनाज दिया। सस्ता अनाज देने पर भी पुनः हो गया, आश्चर्य बात है। चीज महंगी मिली और काम उत्साह से किया, इतने पर भी पैदा हो गई, पैसे पैदा हो गए। तो शेठ जी ने कहा, जयदादी ने, यशो भाई ये खजूर घूस है। लोगों में तो महिमा हुई कि प्रेस ने बहुत काम किया, अरे उसे पैदा पैसा हो गया दादा। अब आप पूछो, आप जानो कि पैसा कैसे पैदा हुआ। महंगी चीज ला करके सस्ती देनी, पैसा पैदा कैसे हुआ? कि जितने काम करने वाले थे वहां अगर महीना धरे तो महीना सब भेजा जाए तो वो सब का सब वस्तुओं पर पड़ता है। उंगे वाली गाँव की उत्साह से अपने कुछ लेना नहीं है, तत्परता से सुबह सब काम करना है। महीने से काम करेगा वो भगत पर होगा, इतना बजे से इतना बजे तक काम होगा, वो इतना बजे छोड़ कर कर देंगे। काम पड़ना है जिन पर और उत्साह से काम करते हैं उनके महीना नहीं, उम्मीदवारी से काम करते हैं। तो ऐसे उम्मीदवारी से अच्छा काम करने से संस्था भी सुबह हम पहले पहल सुना के उम्मीद भाई काम हो जाए। पांच सात पुस्तक थी, दोनों से काम था। हम तो थे वहां पर नीमाज में पढ़ते थे, उन्हें काम होता था तो हम सुनते थे। हमारा परिचय नहीं था, हम जानते नहीं थे कौन है कौन काम करते हैं, और पता नहीं लोगों को। शायद जयदेव जी सब काम करने वाले, परंतु मालूम होता ये लेखक है। जयदेव जी एक कल्याण के लेखकों के लेखक है और सब काम उनका एक एक ही, पर अपना नाम पता ही नहीं लगा। एक विशेषता देखी कि बहुत काम और नौकर बहुत, नौकरों से काम लेना, नौकरों की तनखा और बहुत, वो सब देते हुए भी जयदास जी के कुटुंब का कोई आदमी नहीं था। ये तो आदमी का काम होता है तो अपने कुटुंबियों को पहले लगाता है, पर शेठ जी की ये बात नहीं थी। अपने कुटुंब का कोई आदमी नहीं, अब गोविंद का परिवार के जी गरीब भी बहुत से थे, परंतु कोई भी अपना अपना आदमी है काम लगा, पैसा मिल जाए जो करते अलग अलग सत्संगी सत्संगी। शेठ जी के ब्याह समय काम पड़ता तो उन्हें एक तो कुटुंब होगा, वो सत्संगी होगा वो अलग, और जाति जाति व दूजी तो सत्संगी भाई अलग आते हैं। वे भी ब्याह में सम्मिलित होते तो उसे काम होता है उससे तरह से। इसी तरह से अपना यहाँ पर काम बड़े उत्साह से हुआ। यहाँ इतना सत्संग का इतना प्रसार नहीं था, इतना पहले प्रभाव नहीं था, तो भी देखा तो सत्संग में रुचि बहुत थी लोगों की, बड़ी अच्छी रुचि, रुचि से काम करते अच्छे से। रुचि होने से कहने वाले की भी बड़ी मदद मिलती है, कहने वाले को उत्साह मिलता है, कहने वाले को मन में उम्मीद आती है कि भी हम भी कहें अपनी बात कहें, और वे करे उससे उन्हें उम्मीद बढ़िया बढ़िया बातें आती है। तो सबके ही लाभ होता है, हम कहने वालों को लाभ होता है बहुत, क्योंकि हृदय में बात पैदा होती है, हृदय में होती है वो हृदय में आती है, मन में आती है, मन में जितनी बातें फिर जबान में आती है, तो जितनी भीतर पैदा होती है उतनी मन में नहीं आती, मन में जितनी आती है उतनी जबान में नहीं आती, जितनी जबान में आती है वो कानों तक नहीं पहुंचती, कानों तक जितनी पहुंचती है हृदय में, हृदय में याद तक नहीं होती, याद जितनी होती है काम में नहीं आती। ऐसे होने पर भी लोगों के व्यवहार में लाभ होता है, तो लाभ होता है तो जहां बातें पैदा हुई वहां लाभ कितना होगा। यहाँ से जल डोला जाए पानी घड़ा पर और नाली में जाए आगे भी लाभ होता है, तो मूल पानी कितना है, तो उस वास्ते करने वाले के मन में कितने भाव आए, कैसे हुए हुई, और करने वाले को करना ही पड़ता है। वह दिखता तो ये है करने वाला है मुख्य, और सुनने वाले कौन है? नहीं, बात नहीं है, कहने वाला तो नौकर होता है, और सुनने वाले मालिक होते हैं। मालिक कभी आवे कभी ना आवे, कभी यही से आवे, पर कहने वाले का तो टाइम पर हाजिर होना ही पड़े, क्यों नौकर ठहरा, नौकर को तो टाइम पर ड्यूटी पूरी बजानी पड़ेगी, तो उसको पूरी बजानी पड़ती है। तो देखता है कि उठाने वाले को लाभ होता है ज्यादा, अरे कहने वाले को बहुत ज्यादा लाभ होता है। उनके भीतर हृदय में पैदा होती है, जहाँ हृदय में पैदा हुई वो चंद्र आपके कानों में आपके आचरण में आती है, आचरण में आती है उनमें भी लाभ होता है, तो हृदय में पैदा होती कितना लाभ होता है। इसी तरह से दूसरे लोगों को सुविधा मिली, सुख मिला, आराम मिला, सुनने में सहायता मिली, उससे आप लोगों के द्वारा कितना लाभ हुआ, तो वो लाभ होता है उनको आध्यात्मिक लाभ। वो आध्यात्मिक आपको तो काम करते हुए विशेष लाभ होता है। आपको मालूम होता है काम धंधे में लोगों में लगे हुए पैसा सुने नहीं सुनते, परंतु सदैव सतह आपके हृदय में उत्साह मिलेगा। ये बच्चे आए एक काम करे बड़े उत्साह से, ऐसे उत्साह से काम करते जा रहे, कोई नौकरी कर दी ना, पैसा लेने वाला नौकर इतना उत्साह से काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें तो दृष्टि देती है पैसों पर, और आप ही नहीं थे काम उत्साह पर, तो उत्साह पर बैठे होने से काम जो बढ़िया होता है वो पैसों में दृष्टि नहीं होता। इस वास्ते पैसों से कम होता है ठीक बात है, पर उत्साह से कम बहुत ज्यादा होता है। और पैसे आप से आप आते हैं, हरेक मन में कि हमें पैसे लगाए, हम भी लगाए, हम ही लगाए, लोगों को उम्मीद रहेगी। बम्बई में रामायण का पाठ हुआ, तो रामायण का पाठ पहले ऐसे जयपुर में पहले गए, जयपुर में तो बाद इंग्लिश हुई, जयपुर में तो मैंने ही कर बेचुन कर रहा है, हमारे साथियों ने कल जयपुर बुला रहे ही थे, जयपुर बुलाया तो नहीं, वो बुलाया नहीं, हम जाएंगे करेंगे वहां। भिक्षारे वास्ते महाराज भिक्षा नहीं मिलती ऐसी, पता ही नहीं है, पर उत्साह से जो काम हुआ लोगों ने समझा कि चंदा चिट्ठा करेंगे, क्या हमारे पैसे पैसे ठहर अभी नहीं पैसे पैसे लेंगे। अंत में लेकिन तो बड़ा भारी सही आया, मेरे पैसे लिए ही कोई बात है, वो उत्साह ज्यादा मन में बड़ी उम्मीद बन गई। ऐसे ही बम्बई में भी काम करूंगा, हमारा पैसा तो आपका ही है, यू कोई कर दिया पैसा देने वाले मन में ही रहेगी, फिर मन में ही हमें दिया नहीं पैसा, वे समझा के मांगेंगे, चंदा चिट्ठा करेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ देंगे, कुछ नहीं बोले किसी से, तो उसका एक बहुत भरीसा सात्विक असर होगा। तो जितना त्याग होता है, जितनी उम्मीद होती है, उत्साह से काम होता है, इतना काम करने से पैसों से नहीं होता, नौकरी तक काम नहीं कर सकते। अब इतने बाया है ये काम करे नौकर से ऐसे काम कर सकते है, नौकर नहीं कर सकते, उत्साह के मन में अपने अपना काम करते हैं, तो सबके ऊपर काम होता है, सबके मन में उत्साह होता है, भाई लोगों के मन में उत्साह रहेगा, हम काम करें। रातों जगते महाराज कितने तैयारी करनी पड़ती, कितना बिछौना करना पड़ता है, सब बिछौना कर, सब तैयारी कर, सब मंडप बना कर, मंडप में उत्साह से मंडप बनाते हैं, उनके उत्साह लगता है, परंतु सब तैयारी करने में सजाने में रात रात बिखारी हो जाती है, लोगों को सजी हुई चीजें वो ऐसी ऐसी चीजें लिखे हुए जगह जगह बोर्ड टांगे हुए, जगह जगह विचार इतने विचार करें कह रहा तो समझ लादी कितना काम किया, वो काम किया सबके दृष्टि में ही रहता, दृष्टि से समझ नहीं सकते कितना काम हुआ, और आपने वो काम किया है तो बड़े उत्साह से काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ, मन में रही उत्साह में। तो जयपुर में ज्यादा जयपुर में ही गया था, जयपुर जाएंगे, जयपुर से काम करेंगे, क्योंकि कोई निमंत्रण देते ही नहीं है, तो नहीं निमंत्रण नहीं सही, और उसमें जुंदर से गए जयपुर में। मैंने आग्रह किया जयपुर जाए काम करेंगे, राजधानी है वहां का असर पड़ेगा तो सब लोगों पर असर पड़ेगा। भिक्षा नहीं मिलती रहने के लिए, एक दिन का 50-50 रुपया एक दिन का रहने में समय नहीं मिलता। और बस धर्मशाला में ठहरे, धर्मशाला में रुपया दिया वैसे ठहराए, पीछे मरा दुबड़ा काम पड़ा तो मन में समझ रहे क्योंकि तो मांगे ही नहीं, वह मन आए फिर मांगेंगे फिर गलत करेंगे क्यों करेंगे, किसी से कुछ लोग कहीं नहीं। तो विकास से आया कि सब जितने काम होते हैं चंदा चिट्ठा होता है सब कहते हैं यहाँ कुछ नहीं पे ही नहीं, और आज उत्साह इतना है सब भीतर में जो ले रहे काम पड़े ही नहीं, उनके मन में ही रहेंगे तो और खर्च करे और खर्च करे और खर्च करे। भिक्षा इतनी नहीं मिली पहले पहले चमसे में, दिल्ली वाले हैं उनके वहां कुछ खर्चा लगा, वो भिक्षा भी उठा ही नहीं पता ही नहीं उनको। सरदार शहर में 30-40 आदमी 50-50 आदमी भिक्षा में जीव लेते, लोग लाते भिक्षा घर भरी हरे भिक्षा जो बहुत ही कुछ जाती 30-40 आदमी सड़े बोल जाते भिक्षा विष्णु। जयपुर में जयपुर जानते ही नहीं बात को तो बता ही नहीं उनको, तो एक भाई है नहीं वो भोजन करने के लिए रुचि जो एक ही बनाए उसने से, तो सबके भीतर रुचि रहने से खर्चा तो होता है कम, काम होता है ज्यादा, इतने ज्यादा काम में खर्चा करता बहुत ज्यादा होता है परंतु बहुत कम काम होता है। और मैंने एक बात कही दिन को आरंभ में ही, वो सुबह काम सुबह के दया भी होते हैं सत्संग के समय, शाम के सुबह शाम एल समय में कितने होते हैं, कई कम सुबह करते हैं दोपहर में कितने होते हैं रात्रि में कम कम हुआ बड़ा हुआ नहीं, तो सब गिनती करे ये केंद्र पैसों गिनती की जाए तो आदमी एक एक रुपया नहीं पड़ता, एक एक रुपया नहीं करता सत्संग में, एक एक रुपया नहीं करता था। राम प्रसाद जी भूल रहे करते थे इसका अपने अपने सुबह कितने कितने होते हैं सब टोटल लेवल आया तो एक एक समय का समय में इतने समय अमुक समय इतने समय अमुक समय इतने समय अमुक समय ऐसे सब मिल गए चातुर्मास भर में कितने आदमी लाभ उठाया। तो वो जो सुबह लिख गया वहां सुबह लिख लिया दोपहर का लिख लिया सब सब सत्संग सब निकला, तो एक रुपया पड़ा नहीं दिया यहाँ कितना पड़ा पता नहीं हमें, पर उनको एक एक रुपये अठाना बाराना एक एक आदमी का छाना एक एक आदमी का इतने में क्यों हुआ, लोग एक रुपये घड़े लेंगे अरे रुपया बहुत थोड़ा लगा है ऐसे सत्संग लाभ ज्यादा होता है, दूसरा काम करते हैं उनमें रुपये लगते हैं पर उतना लाभ नहीं होता है, सत्संग परमार्थिक लाभ हुआ और समुदाय में सत्संग होता है समुदाय में कीर्तन होता है उसका बहुत विशेष उत्साह होता है। सामान्य पाठ रामायण का तो रामायण के पाठ में कीर्तन उत्साह बम्बई में कलकत्ते में और जयपुर में देखा तो सत्संग में इतने लोग रहे हैं जितने लोग आए रामायण में, यहाँ भी लोग रामायण बहुत लोग आए जयपुर में भी देखा जो सत्संग में इतने नहीं आते थे इतने हमारे में आते और भंडार उत्साह से बड़े उत्साह से पाठ करते, ऐसे उत्साह से पाठ करके कितना लाभ होता है, भगवान के चरित्र का चिंतन होता है पुरुषों की वाणी का चिंतन होता है भगवान लीलाओं का चिंतन होता है और एक एक वर्ष में सुनते हैं जो सब कहते हैं बोलते हैं तो बहुत विशेष उत्साह होता है। तो आप लोगों का उत्साह देगा तो भाई हम लोग तो चक्कर आ गए कितना काम है कितना उत्साह है लोगों का बाहर के लोगों का उत्साह, ये तो ज्यादा देखा आपने हर एक घर में इतना नहीं होता है, आप भी सत्संग करते हो देते ही हो इतना लोग आएगा इतने बाहर के लोगों का आने वालों का गांव के लोगों का बड़ा उत्साह रहा बहुत उत्साह रहा। और कोई बात आप पूछो ज्यादा समय क्या कहे, मेरे तो बोलने का स्वभाव है। भगवान की अनुकम कृपा से, जी महाराज की कृपा से, वह सभी संत समाज की कृपा से हमें इस चातुर्मास का सौभाग्य मिला नौखावासियों को। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। समिति तरफ से सबका आभार प्रदर्शित करता हूँ। हमारी समिति के अध्यक्ष श्री हीरालाल जी भट्टर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास जी जंवर, इन दोनों के निर्देशन में जो हमें कार्यकर्ताओं को सभी को काम करने का मौका मिला और इन्होंने समय समय पर हमें जो निर्देश दिए उसी के आधार पर ये कार्य आसानी से संपन्न हुआ। श्रीनिवास जी ने और हीरालाल जी भट्टर ने, इन्होंने चातुर्मास शुरू होने से पहले ही यानी पंडाल निर्माण के शुरू से ही इन्होंने अपना पूरा समय इसमें दिया। अतः मैं समिति के तरफ से इनका भी आभार प्रदर्शित करता हूं। मैं अब आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आवास समिति के जो भी कार्यकर्ता हैं वो कृपया खड़े हो जाएं, ताकि जिन्होंने अपनी पूरी लगन से चातुर्मास शुरू होने से पहले ही इन्होंने घर घर जाकर सभी जाति धर्म के लोगों से आवास की व्यवस्था हेतु मकान की व्यवस्था की और इसी वजह से हमारी आवास की व्यवस्था आज तक सुचारू रूप से जिस तरह का जैसा सत्संगी भाई आया था उसी को उसी तरह की आवास व्यवस्था हम लोगों ने, हमारे आवास व्यवस्था के कार्यकर्ताओं ने दी। और इन्होंने रात दिन एक करके सबको अपना भाई समझकर इस तरह से व्यवस्था की कि आज तक कोई किसी तरह का बात इसमें नहीं बने और सबको अपने इच्छा अनुसार रहने लायक जगह मिली। कामाल जी करनाणी वगैरह, राम गोपाल जी भट्टर, अन्य जो आवास समिति के हैं उनसे मेरा निवेदन है कृपया करके वो खड़े हो जाएं। और एक अमृत बिंदु पुस्तक इसी तरह हमारी मंच व्यवस्था में तो सज्जन थे आसाराम जी तापड़िया, भागीरथ जी, अन्य उनके साथी अगर यहाँ उपस्थित हों कृपया वो भी एक बार खड़े होने की कृपा करें। झांकियां सजाने में इनका बड़ा भारी सहयोग रहा। श्री आसाराम जी तापड़िया ने अपनी सूझबूझ से समय समय पर जो झांकियां हम लोगों को दर्शन करने के लिए दी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। आसाराम जी तापड़िया के साथ में कई सज्जन इनके सहयोगी रहे हैं। हरी डागा है, अपने परताणी हैं, सबके नाम तो मैं जानता भी नहीं और ले भी नहीं सकता यहाँ। कितने लोग हैं? सबके ले लो। हाँ, और कम रहे तो और ले लेना बाद में। खड़े हो जाएं। जाए ले ले, मांग कर ले लें, कोई नहीं। कार्यालय में इन्होंने अपना बहुत समय दिया। सुबह प्रातः 6 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक जब भी पूरी तरह से कार्य समाप्त हो जाता तभी ये लोग अपने घरों को जाते थे और प्रातः फिर वही 6 बजे तैयार वहां मिलते थे। पहले प्रार्थना में आ जाते थे, यहां से सीधे पंडाल में ही जाते और वहीं कार्यालय का काम संभालते थे। कार्यालय को संभालने में श्री बलदेव जी राठी जिन्होंने बड़ा रिस्क का काम संभाल रखा था, लोगों के रुपये पैसे जमा करने का पूरा कार्य इन्होंने संभाल रखा था और आज भी इनके पास ही ये कार्य है। दस लाख ऊपर लोग अपने रुपया जमा कराया पाचा आपने जरूरत बोकरिया 10 लाख रूपया ऊपर कहीं 200 कहीं 400 कहीं 500 सौ सौ पचास पचास रूपये लिए हैं कईयों ने। 50-50 भी की मानिए भाई 50 रूपये दो मैंने चलो मैं कहीं करा 10 लाख रूपये ऊपर लेन देनी है करियो। गीता प्रेस की पुस्तक दुकान संभालने में हमारे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था और उसमें काफी लोग लगे हुए थे और उन्होंने बड़ी सतर्कता से साथ ये कार्य संभाला, लगन और सतर्कता से इन्होंने ये कार्य किया। वो लोग भी कृपया एक बार खड़े हो जाएं, बलदेवाजी वगैरह जो भी आए हैं पुस्तक दुकान संभालने वाले, झूमर जी हैं, बलदेवाजी हैं, इसी तरह माताओं बहनों की तरफ भी पुस्तक दुकान थी, वो बहनें भी यहां आई हों तो खड़ी हो जाएं। दोनों तरफ दो जगह पुस्तक दुकानें लगी हुई थी, माताओं की तरफ जहां पर इन बहनों ने वो संभाली थी। पुस्तकों की बिक्री लगभग 15 लाख के आसपास पहुंच गई है। 15 लाख रूपये इन्होंने बड़ा अच्छी तरह से बहुत ही सतर्कता से साथ अपने सहयोगों के साथ पुस्तक दुकान में लोगों ने किताब देनी खोलनी बेचानी ये जिम्मेवार आदमियों में ये दो तीन ही थे, बाकी सब इनके सहयोगी थे, मधुसूदन जी और ये पुस्तकों के जानकार हैं सब तरह से। इसी तरह चिकित्सा व्यवस्था जिसमें डॉक्टर तापड़िया जी ने, डॉक्टर सुराणा साहब ने, श्री भवनलाल जी पुरोहित ने और आयुर्वेदिक औषधालय में वैद्य श्री चंदनमल जी ने अपना पूरा समय देकर लोगों की जिस भावना से चिकित्सा की वो एक सराहनीय कदम है उनका। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इन्होंने अपना समय दिया, हालांकि इनके अपने स्वयं के औषधालय हैं, स्वयं के कार्य हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना उसमें से समय निकालकर इस कार्य के लिए समय दिया। समिति उनका बहुत आभारी है और आभार प्रदर्शित करती है। डॉक्टर सुराणा साहब, तापड़िया जी अगर यहां हो कृपया पधारने की मेहरबानी करें। चिकित्सा विभाग में कमला देवी बायती और उर्मिला तापड़िया, इन दोनों बहनों ने भी बहुत सहयोग दिया, हर तरह से सेवा करने में ये आगे जुटी रही और इन्होंने सबकी बहुत ही अच्छी सेवा की। हमारे कार्यालय के कैशियर श्री भवनलाल जी मोहता, जिन्होंने शुरू से ही यानी चातुर्मास प्रारंभ होने से पहले से ही जब से भी खरीदारी हुई शुरू हुई थी तभी से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया था और आज भी इनके पास वो बड़ा दायित्व है। भवनलाल जी मोहता अगर यहाँ हो जितो भी लेन देन हो या नहीं सामान परचेज करे तो कहते रुपया पेमेंट करना कहने देना कहने करना टोटल काम इसी में भवनलाल जी होता टोटल काम बहुत बड़ा इनका दायित्व रहा है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने संभाला है। 50 लाख रुपये लेन देन। बैजी चंदनमल जी, बैजी इन्होंने आयुर्वेदिक औषधालय में बहुत सेवा की है, स्वयं की दवाएं अपनी संस्था की तरफ से दवाएं देकर, निःशुल्क दवाइयां देकर सेवा की इन्होंने। इसी तरह के प्याऊ की व्यवस्था माताओं की तरफ और भाइयों की तरफ बाहर भी 3-4 जगह लगी हुई थी, उसमें लगे सभी लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की है। प्याऊ में पहले तो बर्फ मंगानी पड़ती थी, लेकिन बाद में मटकियों का ठंडा पानी, रात को ये मटकियां भर के जाते थे, एक एक प्याऊ में 50-50, 60-60 मटकियां रखी थी, रात को उनको भरना और दिन में उसको काम में लेना, जिससे बर्फ की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और पानी भी बहुत शुद्ध और ठंडा मिला। सभी लोग अगर यहाँ हो तो एक बार वहीं अपनी जगह पर ही खड़े हो जाएं, प्याऊ के लोग। इसमें नवयुग मंडल का बहुत अच्छा सहयोग रहा, नवयुग मंडल के सभी कार्यकर्ता इसमें बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी शांति के साथ जुटे रहे। दुर्गा वाहिनी की बहनों ने भी इसमें बहुत सहयोग दिया, उनकी तरफ से माताओं की तरफ प्याऊ लगी थी। हो गया अल्पाहार। अल्पाहार एक जिसको हम बहुत छोटा कार्य समझते थे, लेकिन वो इस तरह से चला कि वो एक सबसे बड़ा कार्य वहाँ हो गया। भोजन से भी बड़ी व्यवस्था वहाँ उनको करनी पड़ी। इस विभाग में काम करने वाले लगभग 20 कार्यकर्ताओं ने बीड़ी तंबाकू आदि छोड़ दी है बिल्कुल। ये विशेष बात हुई, ये सब लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और सबको इससे अपने अल्पाहार में मुख्य कार्यकर्ता श्री प्रेम नारायण जी तापड़िया, इन्हीं का पूरा स्टाफ, सभी कार्यकर्ता इन्हीं के लगे हुए थे। ये भागीरथ जी राठी हैं, वो चांडक जी हैं, इनका बहुत बड़ा कार्य था। हम जहां समझते थे कि इनकी कुछ बिक्री कम होगी, लेकिन इन्होंने तो सबसे आगे अपना कदम रख दिया। राम 15 लाख रुपए की बिक्री अल्पाहार में, 15 लाख रुपए वही अल्पाहार में, एक अल्पाहार दूसरे बड़ा ही अल्पाहार हो रहा है, एक अल्पाहार में। इसी तरह फलाहार का कार्यक्रम, कूड़ी भुजिया, जहां 1 रुपये में चाय दी जा रही थी, उसका भी आप अनुमान लगाएंगे लगभग बड़े दिनों में, यानी जो मुख्य दिन थे उन दिनों में 80 से 90 क्विंटल तक केले वहां बिक्री किए गए, 80 से 90 क्विंटल तक प्रतिदिन। और चाय का आप अनुमान लगाएंगे, चाय की पत्ती वहां पर कम से कम 10 किलो प्रतिदिन हो रही थी, 10 किलो पत्ती की चाय वहां बनती थी। और फलाहार के कार्य में ये ब्रजमोहन जी बाई थी, इनके नेतृत्व में सारा कार्य चलता था, जहां लगभग 20-25 आदमी, 800 क्विंटल 2000 मण हो गए लगभग, 2000 मण केलों की बिक्री हुई आज तक। और चाय कितनी हो गई भाई, नहीं कैसे व्याख्या तो कम करें, लेकिन जो बिकी है वो तो सामने है ही। गरम पे इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। प्रातः सबसे पहले इनकी ड्यूटी चालू होती थी और यही सबसे पहले आते थे, 5:45 बजे यहाँ से जाते इनका कार्य शुरू हो जाता था और सबसे बाद में इन्हीं को घर जाना पड़ता था। अल्पाहार और इन दोनों विभागों की बड़ी सख्त ड्यूटी थी और इन्होंने बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से अपने सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस काम को निभाया। 15 लाख पुस्तकों की बिक्री 15 लाख से लगभग ऊपर हो चुकी है। इसी तरह जूता व्यवस्था दोनों तरफ थी, माताओं की तरफ और भाइयों की तरफ, उसमें भी नवयुग मंडल के लोगों ने नवयुग संघ के भाइयों ने बड़ी सेवा की। हाँ, सबसे बड़ी सेवा इसी को मानते हैं हम लोग। तो सभी घर घराने के बच्चे होते हुए भी इन्होंने सभी के जूते हाथ में ले लेकर रखे और सभी को उसमें दिए, नंबर से रखना, नंबर से देना, बहुत बड़ी सेवा की इन्होंने। राम पंडाल व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था में भी लगे हुए सभी साथियों ने सफाई व्यवस्था, पंडाल को संभालना, वहां बिछाना, बैठने की व्यवस्था करना, सभी तरह के कार्यों को पंडाल में संभालना उनका दायित्व था। उन्होंने भी बखूबी अपना कार्य निभाया। वो लोग भी अगर यहां उपस्थित हैं तो कृपया खड़े हो जाएं। मोहनलाल जी चांडक जिनके नेतृत्व में पंडाल व्यवस्था चल रही थी, हालांकि उनके नेतृत्व में सारा काम ही चल रहा था, लेकिन विशेष दायित्व उनका पंडाल व्यवस्था में था। इसी तरह से हमारे दो भोजनालय चलते थे, माहेश्वरी भवन में और हरि भोजनालय। माहेश्वरी भवन में भी एक बहुत लंबा चौड़ा कार्य था जिसको संभालने में हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता व जवान कार्यकर्ता सभी लगे हुए थे, जिन्होंने अपना पूरा समय देकर इसको संभाला और बखूबी निभाया। भैरुदान जी राठी वगैरह जो भी कार्यकर्ता वहां के हैं, धूर्चंद जी चांडक, तुलसीराम जी तापड़िया, बालचंद जी बायती, भवनलाल जी राठी व अन्य कार्यकर्ता जो भी हैं, मेघ सिंह जी अध्यापक, इन्होंने बहुत समय दिया। हाँ, मूलचंद जी ये तो बैंक में कार्य करते हैं, लेकिन समय समय पर आकर ये कार्य करते थे। बैंक में सर्विस करा है, बैंक रो काम कर सीधा बैंक में, बैंक का कार्य करते हुए भी यहाँ पर समय पर पहुँचते थे और सारा कार्य करते थे। तुलसीराम जी तापड़िया, मास्टर जी मेघ सिंह जी, ये भी अध्यापक हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा समय इसमें दिया। तुलसीराम जी नहीं क्या? महेश्वरी भवन में भोजन करवाने वाले कार्यकर्ता भी हैं, वो भी खड़े हो जाएं कृपया करके, मेहरबानी करके। भोजन करवाने में जो लोग लगे हुए थे, लगभग ऊपर में तो 2500-2700 के लगभग जीमे थे, लेकिन हमेशा का नित्य का 1000-1100-1200 का कार्यक्रम रहता था। आज तक लगभग 75,000 भाइयों ने भोजन किया उसमें, माताओं बहनों भाइयों ने 75,000 तो कूपन बिक्री से हुए हैं, बाकी हमारे कार्यकर्ता वे सेवा वाले अलग ही हैं। 2-3 दिन बारात रहती है जिसमें लोग उठा जाते हैं, 2 महीना तो एकदम शांति हूँ, शांति हूँ। रात 12 बजी नहीं तो कोई आएंगे, 12 बजी सी मैं। आज तक भगवान की कृपा रही कि भोजन कभी भी कम नहीं हुआ। बाहर से अगर 5-6 बसें आ गई ना तो उनके लिए भी पर्याप्त भोजन तैयार मिला, भगवान की महान कृपा रही हो। हरि भोजनालय जो पंडाल के सामने ही था, इसको खिचड़ी कड्डी का भोजनालय बोलते हैं, लेकिन वहाँ रोटी और सब्जी की भी व्यवस्था बराबर चल रही थी। उसमें इन्होंने अपना सहयोगियों के साथ में 90,000 लोग इसमें यहाँ भोजन किया। 90,000 लोगों ने आज तक 90,000 तो कुपनों करियो कुल 90,000 लोगों ने इनके भोजनालय में भोजन किया। नगर की बस सेवा श्री शिवनारायण जी झंवर अगर हो तो खड़े हो जाए शिवनारायण जी जवार नगर की सारी बस सेवा की व्यवस्था इन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी। अपने सहयोगियों से इन्होंने सारी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से संभाली, किसको किस तरफ से ले जाना, किस कहां कौन सी बस बढ़ानी, कौन सा रूट तय करना, सभी इन्होंने ही अपनी सूझबूझ से किया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी यहां के मुख्य कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपनी सूझबूझ से सारा कार्य किया। संत निवास में भी जिन लोगों ने सेवा दी वो भी एक सराहनीय है। यहां की ड्यूटी मैं समझता हूं सबसे सख्त थी और उन्होंने उसको बखूबी निभाया, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। गीता अध्ययन हमारे अध्यापक जी हैं, मास्टर जी हैं, जिन्होंने गीता का अध्ययन हमारे यहाँ के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को करवाया और वो भी एक बहुत अच्छा कार्य हुआ। यहाँ जा गीता का लोग पढ़ना भी नहीं समझते थे, इन्होंने अपना समय देकर हमारे बच्चों को तैयार किया। मैं समिति की तरफ से इनका बहुत आभारी हूँ। जहाँ मैं समझता हूँ इतना बड़ा परिवार सेवा में लगा हुआ था, लेकिन आज तक 2 माह के समय में किसी तरह की कोई वातावरण बनना, किसी तरह की बात होना, कभी किसी आपस में किसी को तू तू मैं होना, इस तरह की बात हमारे सामने नहीं आई न हुई। मैं ये सभी आप लोगों का समिति की तरफ से आभार प्रदर्शित करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जब भी इस तरह का कार्य हमें मिले तो इसी तरह से बराबर सेवा करते रहें। इस कार्य के नहीं और कार्यों में भी आप सेवा करते रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। श्री हीरालाल जी भट्टड़ इनके निर्देशन में सारा कार्य होता था। श्री श्रीनिवास जी जवार नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने शुरू से ही हमें अपना समय दिया, सहयोग दिया और सफाई का कार्य नगरपालिका की तरफ से जितना अधिक से अधिक हो सका इन्होंने करवाया। मैं समिति की तरफ से इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी एक बात है मन में आवे पूछने की कि ब्यासा हो है बिक मायना सारा तो घर का लागे, सारा मित्र आवे रिश्तेदार आवे और खूब पैसा लगा, फिर भी मैं 2 टाइम में लोग आपता हो जाए और आप रो कार्यक्रम हुआ है जेटे 2-2 महीने तक लोग थके को नहीं और फिर बाद भी मन में आ रहे कि आप और बिराज रहे हो तो और सेवा करा और इर बजे गई उत्साह। 2-3 दिन में आदमी उगता जाए व्यवसाय में, इतने इकट्ठे होते ही नहीं ब्याह में, इतने इकट्ठे होकर कई सबके फिर उत्साह उत्साह रहा, फिर भी ज्यादा बिहार है, ये भगवान की कृपा है। राज्य सरकार ने हमें स्कूल परिसर देकर जो यहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं उन्होंने हमें इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया। ये एक मुख्य कारण था जगह की, हमारे पास बड़ी सोच विचार था भी कौन सी जगह लें कौन सी जगह लें, लेकिन ये हमें बहुत ही उपयुक्त जगह मिली शहर के बीच में और लंबी चौड़ी एक तरह से ये इतनी उपयुक्त जगह हमको मिली। इसी का एक परिणाम है कि आज हम सफलता की ओर चल रहे हैं और बिल्कुल सफल होकर इस कार्य को निभा रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने इस तरह की हमें जगह अविलंब देकर बहुत बड़ा कार्य किया। राम जिन लोगों को पुस्तकें व कैलेंडर नहीं प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से सुबह प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे ही उत्साह चाहिए। कार्यालय व्यवस्था में राम जी मोदी प्रहलाद जी मोता और जगदीश जी का सभी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। जय श्री राम। एक बात क्या हमें तो एक सब भाई लोग छोटी रहना शुरू कर दे। ये शुरू कर दे तो बहुत कम हो जाएगा। राम राम राम जी। मैं तो डब्बा इंजन है जिसको आप रखने हुआ है, मैं तो अन्न ला रहा। देव किशन जी चांडक इंजन है जिसको आप ला रहे हैं। मैं तो डब्बा। कीर्तन समापन कीर्तन।